Hanneke Teertstra. Een hele goede middag en welkom bij Nieuws & Co. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over hoeveel asielzoekers naar Nederland komen. Daarmee staan ook de kosten voor de opvang structureel te laag op de begroting, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De vraag is wat dat te laag inschatten voor gevolgen heeft. Die ga ik stellen aan Barbara Josiassen van de Algemene Rekenkamer. En het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de Elfstedentocht werd gereden, die de geschiedenisboeken inging als de hel van 63. En vandaag was er een reunie van oudgedienden en wij waren daarbij. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Schiphol laat vanaf eind maart weer meer reizigers toe. Vanwege de personeelstekorten mochten er de afgelopen tijd niet meer dan 50.000 mensen per dag vertrekken. Maar voor de meivakantie verwacht de luchthaven weer dagelijks 70.000 reizigers aan te kunnen. Vooral het tekort aan beveiligers zorgde het afgelopen jaar voor chaos op Schiphol. In november waren er nog honderden te weinig, maar door betere roosters en hogere lonen is er volgens de luchthaven voldoende personeel bijgekomen om de reizigersbeperking weer te kunnen opheffen. De Tweede Kamer wil het voor zorgpersoneel aantrekkelijker maken om aangifte te doen van agressie. Vrijwel alle partijen vinden dat de drempel nu te hoog is, maar de oplossingen die ze voorstellen lopen uiteen. D66 vindt dat de aangifte altijd moet worden gedaan door de werkgever, zegt Kamerlid Paulusma. Het percentage van aangiftes is maar 4%. Dat moet echt omhoog, zodat we ook weten wat er speelt. Dus ik vind dat deze mensen ontzorgd moeten worden en dat de werkgever het altijd moet doen. Dus dat je niet afhankelijk bent van waar je werkt en welk type cao, maar dat je ontzorgd wordt en dat je aangifte geregeld wordt. De PVV vindt dat aangiftes uit de zorg met voorrang moeten worden behandeld. GroenLinks pleit voor anoniem aangifte doen. Uit de onderzoeken van beroepsorganisaties blijkt dat bijna alle verpleegkundigen en een kwart van de artsen het afgelopen jaar zijn bedreigd of geïntimideerd. Het aantal griepmeldingen neemt af, maar de epidemie is nog niet voorbij, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Afgelopen week gingen per 100.000 inwoners 65 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, tegen 103 een week eerder. Bij ruim 1 op de 3 van hen werd inderdaad het griepvirus gevonden. De epidemie begon net voor de kerst. Hoewel het aantal meldingen afneemt, is het volgens het Nivel nog te vroeg om te zeggen dat de epidemie op zijn retour is. Het kan zijn dat hij weer opleeft. Kosten voor asielopvang worden al 20 jaar veel te laag ingeschat, zegt de Rekenkamer. Daardoor moet het COA voortdurend noodoplossingen bedenken. Vorig jaar waren de asielkosten begroot op 500 miljoen euro en werden die uiteindelijk 1,5 miljard. Microsoft ontslaat 5% van zijn personeelsbestand. Wereldwijd gaat het om 10.000 banen. Het softwarebedrijf zegt dat dat nodig is omdat klanten na een piek in de coronacrisis nu juist minder geld uitgeven. De Luxemburgse Marc Angel is gekozen tot vicevoorzitter van het Europarlement. Hij volgt Eva Kaili op, die weg moest vanwege corruptie. De 60-jarige Angel is lid van de Sociaaldemocratische fractie, waar ook de PvdA in zit. Een Israëlische minister moet zijn functie opgeven, oordeelt het Israëlische Hoge Rechtshof. Het gaat om minister Deri van de ultra-orthodoxe Shas-partij. Die werd vorig jaar voorwaardelijk veroordeeld voor belastingontwijking. In een reactie zegt Deri dat hij niet van plan is af te treden. De kwestie kan leiden tot de eerste kabinetscrisis voor de coalitie van premier Netanyahu. Die is in het parlement afhankelijk van de steun van de Shas-partij. Talon Griekspoor heeft op de Australian Open gewonnen van Botik van der Zandschulp. Hij was in Melbourne in 3 sets te sterk voor zijn trainingsmaatje, zegt commentator Marcella Mesker. Het is duidelijk dat Griekspoor lekker in zijn vel zit, veel zelfvertrouwen heeft. En ja, die breuk met coach Raymond Sluiter eind vorig jaar, die heeft hem kennelijk wel goed gedaan. Het is voor Griekspoor de eerste keer dat hij de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalt. Hij neemt het vrijdag op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Het weer, aan de kust enkele winterse buien. Vanavond ook landinwaarts. Plaatselijk kan het ook sneeuwen. Het waait flink uit het zuidwesten. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen afwisselend zon en winterse buien bij een graad of 5. In het weekend droog met af en toe zon en 's nachts lichte vorst. Ewout, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, naar Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, er staat alweer 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vooral bij Den Bosch is het vrij druk. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Alle rijstroken zijn daar weer vrij, maar vanaf Vught is de vertraging nog wel een uur. Daardoor is het ook erg druk op de A59 voor knooppunt Empel. 20 minuten vertraging ook. En ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Empel 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Een andere lange file staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar heb je te maken met 20 minuten extra reistijd. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De overheid schat de instroom van asielzoekers al jaren te laag in. Hierdoor waren de kosten voor de opvang onnodig te hoog. Dat erkent ook staatssecretaris Van der Burg. Wat tot nu toe de reflex was in Den Haag was... Hey, we zien het aantal asielzoekers dalen. Weet je wat, dan gaan we het geld ergens anders aan besteden. En dan bouwen we weer af. Maar ja, dan komt er dus even later komen er weer mensen bij. En dan heb je weer nodig. Erg onverstandig geweest de afgelopen jaren. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En die mensen die er weer bij komen, die komen terecht in noodopvang. En die is veel duurder dan gewone opvang. In de afgelopen 23 jaar schatte de overheid de instroom van asielzoekers 21 keer verkeerd in, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. En ik ga erover praten met Barbara Josiassen van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag, hier is Barbara Josiassen. Mevrouw Josiassen, eerst eventjes, waarom heeft u eigenlijk dit onderzoek gedaan? Want ik begreep dat het op uw eigen initiatief was, hè? Ja, nou ja, ik denk dat iedereen die beelden in Ter Apel wel gezien heeft. We zien ook die crisisopvang voor asielzoekers. Iedere keer komt het weer terug. En dan is onze vraag, hoe kan dat nou? Dus we zijn gewoon gaan onderzoeken wat hieronder ligt. Ja. En dan met name meerjarig. Ja. Laten we eerst even naar vorig jaar kijken, even ter illustratie. Want toen werd 3 keer meer uitgegeven aan opvang dan van tevoren was ingeschat. Niet 500 miljoen, zoals werd gedacht, maar 1,5 miljard... Hoe kan daar zo'n gat tussen zitten? Ja, nou in 2022, vorig jaar, was inderdaad een uitschieter. Het patroon is zoals u beschrijft. Maar het is met name een kwestie van realistisch budgetteren. De begrotingscyclus, die kent u. Bij Prinsjesdag komt er een conceptbegroting en die wordt voorgesteld. Maar ja, dat is eigenlijk in september. Dus dat is vaak al 14 maanden voordat je aan het einde van het jaar zit. Dus dat is bijna anderhalf jaar waarbij je eigenlijk met een raming komt. En vervolgens aan het eind blijkt het veel meer te zijn. Het gekke hieraan is dat het niet 50% is de ene keer te hoog en de andere keer te laag. Nee, 21 van de 23 keer is het te laag. Dat is het opvallende. Consequent, ja. Ja. Ja. Als er dan steeds meer mensen binnenkomen dan verwacht, dan moeten er dus constant noodoplossingen worden bedacht. Hoeveel duurder zijn die? Nou ja, dat is lastig te zien, want er is geen inzicht in die kosten. Hè. We hebben die informatie opgezocht. Die is er niet. Ook de staatssecretaris heeft die informatie niet. Die weet ook niet wat de meerkosten zijn van de noodopvang en van de crisisopvang. Wij hebben die informatie ook niet. We hebben wel wat aantallen over de kosten per bed, maar dat hebben we niet kunnen onderzoeken. We hebben op basis van verschillende bronnen dit plaatje weten te creëren. Ja, en die kosten per bed, kunt u daar een beetje inzicht in geven? Nou, het is heel simpel. Het COA begint, als ze dat budget aan het begin van het jaar krijgen, dan gaan ze inregelen. Nou, capaciteit, reguliere bedden. Een bezet bed, dat kost, laten we zeggen, €70 ongeveer. Een leeg bed is €47. In een gewoon AZC, ja? Ja, in een gewoon AZC, niets bijzonders aan. En de staatssecretaris zei het net al, bij afschaling gaan dus de lege bedden gaan weg. Dus die zijn er niet meer. Nou, vervolgens is er niet die reservecapaciteit om dan uit te breiden. Dus dan rolt eigenlijk COA al vrij snel door naar de crisisopvang en de noodopvang. Ja, dan daar is dan geen budget voor, dat moet worden aangevraagd, dat kost tijd. Ja, en dan kom je in de sporthallen terecht en in de hotels in sommige gevallen. Ja, absoluut. En waar het COA dan tegenaan loopt is, er moet niet alleen onder hoge druk opeens grond en ruimte worden gezocht. Nou, dat jaagt de kosten sowieso al op. Maar er zijn natuurlijk ook nog kosten voor het opschalen en het afschalen. Er moet een gebouw worden aangekocht, IT aangelegd, moet ingericht worden, moet personeel komen. Dus uiteindelijk zien we dat plaatje voor €70 voor reguliere opvang, dat wordt makkelijk €100 voor noodopvang. En we hebben natuurlijk van gemeentes al teruggezien gekregen, ook bij het COA zag men dat de rekeningen binnenkomen van 150 en soms tot €200 per nacht. Ja, omdat dus dat is niet een beetje meer, dat is behoorlijk wat meer. Echt veel meer, ja. En is er ook iets te zeggen over hoeveel geld dit de Nederlandse belastingbetaler heeft gekost? Ja, kijk, dan komen we weer terug. Omdat de meerkosten niet inzichtelijk zijn en niet berekend, weten we dat niet. Hè. Mijn oproep zou ook zijn aan het kabinet, zorg dat er meer inzicht in die meerkosten komt. Want op dat moment kun je ook zeggen, nou, aan de ene kant een leeg bed is €47. Een bed in de nood- en de crisisopvang gaat ruim de €100 te boven. En dan kun je ook goede berekeningen maken wat nou de slimste oplossing is. Ja. Wie gaat er eigenlijk over het toekennen van het budget? Is dat het ministerie of is dat het Rijk? Dat is JNV, Justitie en Veiligheid. En uiteraard, het zijn Rijksgelden. Ja. Maar het is aan JNV om dit te verdelen. Ja, en ja, nou zou je denken, wat u net ook al zei, je kan er een keer naast zitten. En dan verwacht je dat het misschien soms te hoog is en soms te laag. Maar hier is het dus 21 keer misgegaan in 23 jaar en consequent te laag. Hoe kan dat, blijft eigenlijk de vraag. Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En ik moet eerlijk zeggen, de Rekenkamer doet in feite. Dus laten we zeggen, het is ons nog niet gelukt om in de hoofden van mensen te kijken. Nee. Maar we hebben diezelfde vraag ons ook gesteld. En ik kan me voorstellen dat u die vraag ook aan de staatssecretaris stelt. Ja, daar zijn wij ook heel benieuwd naar, ja. kan het ook anders? Het kan anders. En dat begint natuurlijk om uiteindelijk met een realistische begroting te komen. En dan ook financieel optimale oplossingen te zoeken. En dat kan zijn in de vorm van reservecapaciteit. Ja, dan staan er af en toe wat bedden leeg. Maar dan kunnen we wel snel opschalen. Dan heb je een buffer. Een soort buffer die ingericht wordt. Voor ons is het onmogelijk om te zeggen waar nou precies de slimste oplossing zit. Want aan de ene kant kun je zeggen, nou ja, we doen alles in de reguliere opvang en we schalen 5 keer op. En dan hebben we continu heel veel lege bedden. Dat kost geld. De andere kant is bijna, dus op dit moment 43% van de asielzoekers die zitten in de nood- en de crisisopvang. Die zitten in de dure optie. Ja. Nou, dat is een ander extreem. Daartussenin zal de waarheid wel ergens liggen. Ja. Hartelijk dank in ieder geval voor deze uitleg, Barbara Josiassen van de Algemene Rekenkamer. Schiphol heft de beperking van het aantal reizigers op. Nu vliegen er maximaal 50.000 mensen per dag vanaf de luchthaven en op 26 maart komt daar een einde aan. Bij mij in de studio is Gidi Pols, onze redacteur economie. Gidi, herinner ons nog eventjes, waarom was er ook weer zo'n reizigersplafond? Ja, als we dan terug aan de tijd, dan denken we aan de vorige zomer en de vorige meivakantie. En dat was chaos op Schiphol, lange rijen, heel veel geannuleerde vluchten. Nou, dat kwam door personeelstekorten. Bij Schiphol met name beveiligers. In november afgelopen jaar zeiden ze, we hebben 850 beveiligers, te weinig. Daar moest wat aan gedaan worden. En toen hadden ze dus tijdelijk gezegd, we willen niet te veel vluchten. We willen niet nog een keer meer chaos. Dus hadden ze een stop op aantal reizigers. Ja, en is dat nu veranderd? Die beveiligerssituatie bijvoorbeeld? Ja, er is een grote wervingscampagne gekomen. Er is beter loon gekomen voor beveiligers. Fijnere roosters. En dat heeft tot zekere hoogte gewerkt. Ze zeggen, we hebben in die paar maanden tijd sinds november hebben we het tekort gehalveerd. Er zijn nu nog maar zo'n 400 beveiligers tekort. Dus dat is een grote verandering. En er zijn ook wat technologische verbeteringen. Hoe dat precies zat, was Schiphol vandaag nog niet helemaal helder over. Maar ze zeggen, daarmee kunnen we al heel veel beter. Drukte aan met die extra mensen en die verandering. 400 beveiligers tekort klinkt inderdaad beter dan 800 beveiligers tekort, maar het zijn er nog steeds 400 tekort. Zijn er dan genoeg? Ja, de echte drukte wordt in de meivakantie weer verwacht. Dus dan wordt een reizigers tot 70.000 verwacht. We hadden nu dus een cap op 50.000. Tot die tijd kunnen ze nog wat extra mensen aannemen. Maar er zal ook gespreid moeten worden. Er is dus met de luchtvaartmaatschappijen overleg. Die willen heel graag 's ochtends vliegen. Maar om al die mensen 's ochtends te laten vliegen, dat is niet handig. Nee. Dus ze zeggen, probeer het nou wat meer te verplaatsen over de dag. En de precieze details moeten nog uitgewerkt worden. Maar daar is een constructief gesprek, zoals er wordt genoemd. Oké, nou, als dat constructieve gesprek dan wat oplevert, zijn dan de problemen opgelost? Dat is nog maar de vraag. Ik sprak ook met de vakbonden. Die zeggen, ja, die 800 mensen zijn toch eigenlijk echt wel nodig allemaal. En ze zagen nog wat andere beren op de weg. De tekorten zitten niet alleen bij het bedrijf Schiphol, waar de beveiligers werken. Maar ze zien ook tekorten bij bagageafhandelaars. Mensen die de koffers van en naar het vliegtuig moeten brengen. Dat was ook een groot probleem. Dat was ook een groot probleem, ja. Dus ook daar zullen die tekorten zullen ook weg moeten gewerkt moeten worden. En als al die dingen samen zijn, ja, dan als dat allemaal lukt, dan zal het pas echt geen chaos worden. En tot die tijd is het nog een beetje afwachten of het dus beheersbare drukte wordt of toch weer chaos in de meivakantie. Wacht het af. Dankjewel. Gidi Pols, redacteur Economie. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, vooral op de A12 gaat het niet al te best van Utrecht naar Den Haag. Want daar is zojuist een ernstig ongeluk gebeurd bij Zoetermeer Centrum. Het verkeer kan daar alleen nog via de vluchtstrook. Vanaf Bleiswijk begint de vertraging flink op te lopen. Dus je kunt beter een andere route nemen, bijvoorbeeld via Leiden over de N11. Ander nieuws dan. De spookrijder en zijn twee passagiers die afgelopen weekend op de A16 frontaal crashten op een tegenligger zijn bekenden van de politie. Volgens de Telegraaf was de 17-jarige bijrijder pas een paar maanden vrij uit een zwaar beveiligde jeugdinrichting in Harreveld. De bestuurder en de andere bijrijder zouden zijn betrokken geweest bij mishandelingen. Bij die botsing kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft in Hengelo 3 mannen van 17, 18 en 26 aangehouden op verdenking van doodslag. Drietal had eind november vuurwerk in de slaapkamer van een vrouw gegooid. Toen de vrouw dat uit het raam wilde gooien, ging het vuurwerk af. Daarbij verloor de vrouw van 30 een groot deel van haar hand, meldt RTV Oost. En Dusan Tadic heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International zijn steun uitgesproken voor de trainer van Ajax, Alfred Schreuder. Volgens de aanvoerder is de start van de Amsterdammers onder Schreuder vergelijkbaar met de start van Ten Hag. Amsterdammers staan in de Eredivisie derde, 5 punten achter de koploper Feyenoord. Volgens Tadic heeft ook de rest van de selectie vertrouwen in de trainer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boeren mogen ze al jaren niet meer gebruiken. Bestrijdingsmiddelen als imidaclopriet. Toch duikt dat spul nog te veel op in het oppervlaktewater. Een nieuw onderzoek blijkt dat waarschijnlijk komt door huisdieren. Of eigenlijk door hun vlooie bandjes. En daar ga ik over praten met Ivo Roesink. Hij is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Een hele goedemiddag. Om wat voor middelen gaat het hier? Ja, wij hebben nu specifiek gekeken naar het middel dat u noemde, imidacloprid, maar ook fipronil en de nieuwe generatie die voor antitekenmiddelen wordt gebruikt. En ja, wat zijn dat specifiek voor middelen, bestrijdingsmiddelen dus? Nou, die eerste twee wel. Die kennen we dus inderdaad uit het landbouwkundig gebruik. Maar die andere die zijn specifiek als diergeneesmiddel ontwikkeld. En dat zijn bijvoorbeeld fluralaner. En ja, dat is een nieuwe stof voor ons. Ja, en waarom zijn die middelen verboden? Nou, ze hebben in hele kleine hoeveelheden al een enorm giftige werking. En hoewel ze voor ons als mensen en honden zelf niet supergiftig zijn, zijn ze dat wel voor allerlei insecten en aanverwante beestjes. Ja, en die willen we natuurlijk wel graag levend in ons water houden. Ja, en in de landbouw werd het dus vroeger wel gebruikt, maar gingen insecten ook dood terwijl je dat niet wil bijen bijvoorbeeld? Moet ik me dat voorstellen? Ja, dat was inderdaad een hele grote discussie. Ook kwam het middel op plekken terecht waar we het eigenlijk niet wilden gebruiken. Dus als we de aardappels wilden beschermen tegen de bladluis, ja, ging het middel uiteindelijk toch een beetje aan de wandel en kwam het in het water terecht waar het niet snel genoeg verdween. Ja. En ja, vandaar dat daar heel lang de nodige maatregelen geweest zijn, waardoor het uitgefaseerd is. Uitgefaseerd dus in de landbouw, maar die middelen zitten dus nog wel in antivlooienmiddelen, in vlooienbandjes, dat soort dingen die huisdieren om hebben. Hoe belanden ze nou vanaf zo'n bandje in de natuur? Dat vonden wij dus ook een hele interessante vraag, want ik had er zelf ook in eerste instantie niet zo over nagedacht, totdat we die berichten kregen dat met name bij RWZI's, rioolwaterzuiveringen, die hun water weer in het oppervlaktewater terugbrengen na de zuivering, toch hele hoge concentraties voorkwamen. Ja, dat kan niet de landbouw zijn, dus het komt elders vandaan. Ja, en toen kwamen die huisdieren in beeld. En ja, die honden, als ze zwemmen, lekt het dus van de hond. En dat hebben we getest door honden inderdaad in een zwembad te laten rondpeddelen en dan te meten wat er in het water zit. En dan dook ineens dat spul op. Ja, en hoe meer honden we achter elkaar lieten zwemmen, hoe hoger die niveaus werden. Dus dat begon toch op een gegeven moment een beetje op te stapelen. Ja. Waarom mogen die middelen eigenlijk nog wel worden gebruikt voor antivlooienspullen? Nou, ze doen het heel goed. Dat is natuurlijk Ja, dat is handig. Maar dat deden ze in de landbouw ook. Ja, correct. Ja. Ik denk ook dat het komt omdat voor het gebruik in diergeneesmiddelen, daar is de milieuparagraaf niet zo van belang. Het wordt vooral op werkzaamheid getest. Dus dit was eigenlijk een achterdeurtje wat open stond waar men niet zo goed zicht op had. En dat was ons belangrijkste doel om daar toch een bewustwording te creëren van hey, we zijn nog niet klaar, we moeten hier nog wel even mee verder. Ja, bewustwording bij de makers dus. Maar als ik nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld een kat. Die heeft ook zo'n, die moet ook af en toe zo'n antivlooien dingetje in haar nek. Kan ik daar nou iets tegen doen als baasje? Nou, dan verwacht ik niet dat een kat heel snel zou gaan rondzwemmen. Dat is waar. Dus daar zullen we dan weinig last van hebben. Maar wat ook het geval is, is dat die middelen in de haren terechtkomen. En op het moment dat je gaat borstelen, en als je een langharige hond of kat hebt en je laat die haren gewoon wegwaaien, of je doet dat in het bos, je laat het liggen, ja, dan zijn er toch een hoop vogels die dat als mooi nestmateriaal zien. En ja, die gaan dat verwerken, want het is lekker zacht, die kuikentjes liggen lekker in dat nestje. Alleen ja, zo'n bloot kuikentje tegen zo'n verontreinigde haar aan, dat geeft wel op een gegeven moment een probleem. Ja, dus wat kunnen we doen? Daar ons heel bewust van zijn, haren goed opruimen? Precies. Op het moment dat jij na het kammen gewoon de spul netjes in een zakje doet en thuis in de vuilnisbak gooit, dan is het wat dat betreft niks aan de hand. En ondertussen gesprekken eigenlijk voeren met de makers, wat ja, u betreft. Ja, en ook bedenk even of jouw hond het hele jaar door zo'n behandeling nodig heeft, of dat het alleen in het voorjaar en de zomer kan, en dat je zo dat totale gebruik toch een beetje terugbrengt. Ik weet natuurlijk dat je ook je hond moet behandelen, dat snap ik ook. Alleen dat kan misschien wel veel effectiever. En ons viel op dat mensen die wij geïnterviewd hebben, toch verrassend weinig over die bijwerkingen wisten. Nee. Correct. Nou, nu hopelijk ietsje meer. Ik in ieder geval wel. Hartelijk dank, Ivo Roesink, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Precies 60 jaar geleden werd de 12e Elfstedentocht verreden. En de weersomstandigheden waren toen zo extreem dat de tocht ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis. Om 17:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsmakanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in. Het is alweer 60 jaar geleden. Tijd voor een reunie vonden ze bij het Schaatsmuseum in Hinderlopen. En hoewel niet alle deelnemers nog in leven zijn, werd het wel een gezellige ochtend daar in Friesland. Zo'n 300 oud-gedienden haalden herinneringen op aan de hel van 63. En verslaggever Mark Robin Visser was erbij. In de jachthaven van Hinderlopen staat het duidelijk aangegeven. Reunie, rechtdoor. Ik loop langs een vorkheftruck die hier staat. Want er wordt natuurlijk ook gewoon gewerkt. U bent het alweer zat? De eerste mensen gaan alweer naar huis, geloof ik. Ja, de eerste mensen gaan alweer naar huis. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja, mijn schoonvader heeft hem toen gereden. Dus, u hebt hem gereden? Hij was er wel klaar mee. Oh ja? Ja. Ja, het waren allemaal verhaaltjes die je wel kent. En het duurt tot 2 uur en dan zijn ze, laat maar zeggen. Die verhaaltjes kennen we allemaal wel, dat we gaan naar huis. U houdt het voor gezien. En waar gaat u nu naartoe? Waar komt u vandaan? Bolsward. Oh, dat is hier om de hoek. Ja. Ja, die meneer die gaat dus terug naar Bolsward. Maar ik ga toch eens even kijken hoe het daar binnen op de reunie is. Nogmaals bedankt voor uw komst. Goede reis terug. En nou, wie weet, tot ziens. Nou, ik ben net op tijd, hoor ik, hè? Te laat, heel lang bezig. Kon dit niet verder? Ik was ook te laat, hoor. Buiten schijnt het zonnetje. Ja. Het is een graad of 5. Ja. Weet u nog hoe het toen was? Jawel, 18 graden onder nul. Wij waren goed getraind. Mijn broer die zit daar. Ja. En, ik hoor dat jullie goed getraind waren. Ja, dat was zeker. Ja? Hij zegt het. Oh, wie is de broer? Wie is de broer? Ja, bent u zijn broer? Nee, nee, nee, nee, nee. Wie dan? Wie dan? U was ook zijn broer niet. Nee. Heb u ook zijn broer niet? Moet hij luisteren? Ja, ik zoek eerst zijn broer even. Dus ik kom zo bij u terug. De verwarring is hier enorm, maar dat heb je met die krassenknarren natuurlijk. Deze? Is dat uw broer? Ja, ja. Hè, dat was even een hele zoek. Er zit een hele grote afstand tussen jullie. Waarom zitten jullie niet naast elkaar? Wij waren wat laat en hier waren nog stoelen. Oh. En dan ga je maar gauw zitten. Ik dacht, willen jullie elkaar niet meer zien sinds 1973? Nee, zo is het niet, hoor. Kunt u het nog volgen? Ja, ik kan het volgen. Ik ben geen Fries nou, mooi. Oké, okay, ik ook niet. En hoe ver bent u gekomen? Ik ben tot Vlaanderen gekomen. Toen moest ik eraf. En anders was ik gewoon doorgegaan. Ja, dat hoor je. Mensen werden er afgestuurd, hè, ja. Op een gegeven moment. En toen ben ik op de trein gestapt. Ja, die trein die was verschrikkelijk zo vol. Oh ja? Abnormaal vol. Ik heb nog nooit in zo'n volle trein gezeten. Ik had een trui aan met kranten eronder. En ik had twee paar sokken in de schoenen aan. Een jack, maar wel een wollen hemd en dit en dat. Maar je was 22 jaar, die hele dag. Ik heb nooit kou vernam. Wij waren boerenjongens en je bent altijd al buiten. Een beetje gehard, hè? Ja, als ik dan zo hier in de zaal omheen kijk, zie ik voornamelijk heel veel mannen. Allemaal krasse knarren. Ja. Maar deze twee dames, allebei meegeschaafd? Ja. Ja. Ja. Ik was net 18. Dus ik ben hier een van de jongsten wat dat betreft. Waren er veel vrouwen toen al die meededen? Nee, die heb ik niet gezien, nee. Nee, dat waren meestal mannen. Wij waren in Vraneker en toen moesten we van het ijs af. Ja, dat hoor ik ook van de mannen hier. Op een gegeven moment werd je weggestuurd. Toen was er dus geen ijs meer om te schaatsen. Het was allemaal volgesneeuwd. Hoe was het om toen als vrouw mee te doen aan de Elfstedentocht? Ja, ik reed samen met mijn vriend, toen mijn vriend, naderhand mijn man. En we hebben het gewoon gezien als een uitje. Ja. En we hebben het echt niet echt moeilijk gehad. Flink in de vaseline, hè? Ja. Vaseline en, en oude kranten. En waar smeer je dat dan allemaal? Oh, voeten. Voeten en tenen en je gezicht. Oh. Anders bevries je... Ja, ja. Maar goed, we hebben het gedaan en het gevoel hier te zijn... Ik word daar altijd weer emotioneel van. Ja, je kunt het zo moeilijk beschrijven wat dat is. Maar dat overkomt je gewoon. 63, dat zit in ons. Dat is leuk. Heel fijn. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste houdbaar tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. De griepepidemie is nog niet voorbij, maar het aantal griepmeldingen is wel aan het dalen. Onderzoeksinstituut Nivel zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de epidemie aan het aflopen is. Het kan zijn dat die weer opleeft. Het streekvervoer staakt de komende dagen. Dat betekent dat er morgen en overmorgen treinen en bussen van de regionale vervoerders kunnen uitvallen. De vakbonden willen hoger salaris en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Connection denkt dat er ondanks de staking wel streekbussen zullen rijden. Schiphol kan weer meer reizigers aan. Vanwege personeelstekorten mochten er sinds eind maart niet meer dan 50.000 mensen per dag vertrekken. Maar voor de meivakantie verwacht de luchthaven weer dagelijks 70.000 reizigers aan te kunnen. En Microsoft schrapt dit jaar wereldwijd 10.000 banen, zo'n 5% van het personeelsbestand. Dat is volgens het softwarebedrijf nodig, omdat klanten na een piek in de coronacrisis nu juist minder geld uitgeven. Microsoft trekt $1,2 miljard uit voor onder meer ontslagvergoedingen. Ewo, dankjewel. Gaan we naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het met de woensdagmiddagspits? Ja, die is wat drukker dan anders. 500 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat zoals gewoonlijk in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dus erg veel vertraging bij Den Bosch, onder andere op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en de afrit Kerkdriel 16 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur oponthoud. Op de N267 van Drunen naar Andel, tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg, ook 40 minuten vertraging door die problemen op de A2. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Noodorp. De weg is daar zo goed als dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. Vanaf Bleiswijk begint het verkeer nu behoorlijk vast te staan. En op de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Venlo Noordwest en Venlo ook een half uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel, Helene. En voor het uitgebreide weer is hier Marco Verhoef. Ik had twee hagelbuitjes op mijn hoofd al vandaag. Gaat het vaker gebeuren komende dagen? Ja, dat is zeker niet ondenkbaar, maar niet overal. En het is ook een beetje lastig aan te geven waar het dan voor overlast gaat zorgen. Waar we mee te maken hebben is een laag drukgebied. Dat ligt nu net ten noorden van ons land. Dat trekt langzaam richting de Duitse bocht. En daaromheen circuleren gewoon verschillende buienlijnen. Langs de kust, vlak langs de kust, is het hoofdzakelijk regen wat er valt. Misschien dat er ook wat hagel tussen zit, dat kan. Maar wat dieper landinwaarts, als die buien daar aan gaan komen de komende uren, ja, dan neemt de kans op wat natte sneeuw en misschien later in Oost-Brabant, en dan hebben we het al over de nacht en delen van Limburg, dat er ook echt wel eventjes wat echte sneeuw kan vallen. Nou, misschien dat die dan lokaal blijft liggen. Ja, als dat gebeurt, is het natuurlijk meteen glad. Dat is het vervelende. En als het laat in de nacht in het westen misschien nog weer eventjes wat opklaart en de temperatuur dicht bij nul komt, dan kunnen natte wegen weer bevriezen. Dus het is allemaal niet heel zeker dat het glad gaat worden en overlast gaat geven. Maar die kansen zijn er zeker. Beetje rommelen. Een beetje rommelig weer. Ja, het is een hele nare dag om een verwachting te moeten maken. Omdat je één ding zeker weet, je hebt het in ieder geval niet overal goed. Nou ja, helaas, daar doen we het dan maar mee. Morgenochtend hebben we nog steeds te maken met een paar winterse buien. Dan wordt het eventjes wat droger. De zon schijnt ook wel. En dan lopen de temperaturen op naar een graad of 5. Nou ja, dan is het uiteraard niet glad. Hoewel, als je midden in een hagelbui terechtkomt, kan het natuurlijk altijd. De nacht naar vrijdag. Weer een nieuw lage drukgebiedje, wat ook weer over ons land gaat trekken. Dat trekt heel langzaam vrijdag overdag naar het zuidoosten weg. Brengt ook weer winter. Tussen buien met zich mee. Dus ook dan kan het plaatselijk en ook al wel wat kortdurend weer glad worden. De nacht levert temperaturen op iets onder nul. Overdag weer een graad of 5. Nou ja, dat herhaalt zich een beetje. Verschil in het weekend is wel dat het dan droog wordt. De zon vaker schijnt. Dus dan hebben we rustig winter weer. Mooi. Dus er zit wel een eind aan. Maar de komende 2 dagen even oppassen. Dankjewel, Marco Verhoef. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de-toekomst-is-plant. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Nederland wil samen met de Amerikanen en de Duitsers Patriot raketsystemen leveren aan Oekraïne. Zei premier Rutte gisteren tijdens een bezoek aan president Biden. Nederland heeft een aantal van zulke verdedigingssystemen en die staan gestationeerd op de kazerne in het Limburgse Vredepil, ziet onze verslaggever Onno Beuker. We staan hier op de kazerne en luitenant Marcel staat naast mij. Het maakt hier best wel lawaai, hè? Ja, nou, het apparaat staat inderdaad aan, ons wapensysteem Patriot. Op dit moment is er ook een eenheid bezig met oefenen op dit moment. Ik ben zelf dan tactical director en waar ik verantwoordelijk voor ben is dat de 3 fire-units van Nederland eigenlijk kunnen communiceren met andere eenheden. En ik ben daar een tussenschakel in. Geluid maakt het wel, maar ik kom hier aan en ik denk, nou, we gaan een Patriot-systeem bekijken. Zie ik daar wel waar de raketten in kunnen? Die staan op een trailer op een vrachtwagen. Ja. Maar er staan hier nog veel meer vrachtwagens. Wat is dit allemaal? Ja, klopt. Nou, aan de achterkant zien wij onze radar staan. Dus hetgeen wat ervoor zorgt dat het luchtbeeld opgebouwd wordt. We hebben nog 2 aggregaten die er allemaal voor moeten zorgen dat het wapensysteem van stroom voorzien wordt. En we hebben een commandocentrum van de launchers en de radar. Daar wordt het luchtbeeld geprojecteerd op een scope, zoals we dat noemen. Dus gewoon op een beeldscherm. Daar zitten ook onze operators in die de launchers besturen vanuit daar. En zij kunnen het luchtbeeld interpreteren en op basis van verschillende dingen kunnen bepalen of iets tot onderschepping moet komen. Als ik hier zo kijk, zijn het al 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrachtwagens bij elkaar. Ja. De minimale uitrusting voor een Patriot-systeem? Nou, dan hebben we ook nog maar één launcher. En ik denk niet dat dit het minimale is. Logistiek wordt best wel snel vergeten. Wij zijn hier echt bezig met het luchtgevecht. Maar ook onze aggregaten moeten onderhouden worden. Dus we hebben technisch personeel nodig. Onze jongens die hebben een plek nodig om even tot rust te kunnen komen, et cetera. Reserveonderdelen moeten klaar liggen, et cetera. Een andere commandopost is er ook nog. Dus er zijn echt veel meer aspecten. En dan moet je echt denken aan 15 voertuigen die er nog eens bij komen om het een beetje te laten draaien. Zullen we eerst even, lopen een klein beetje weg van het lawaai? Want ja, misschien naar het gedeelte waar mensen het meeste bij voor kunnen stellen, want ja, hier staat dan, nou, hier maakt trouwens ook lawaai, hè? Ja, nou, dat is onderhand ook de radar inderdaad, wat ook gekoeld moet worden en de temperatuur moet blijven, et cetera. Dus, hier is dus ook het launch systeem, hè? Ja. Hier gaan de Patriot raketten in. Ja, klopt. Op dit moment liggen er 2 trainingsraketten in, dus dat we daar binnen kunnen zien dat we iets hebben. Maar hier gaan inderdaad in totaal 4 van die canisters op, dus echt van die langwerpige blikken waar de raket dan in zit, om uiteindelijk, als het moet, gebruikt te kunnen worden. Ja. Als we het dan over die raketten hebben, hè, want ja, dat is het natuurlijk het meest tastbare. Wat doet een Patriot raketsysteem? Nou, een Patriot is een luchtverdedigingsmiddel tegen een aantal verschillende dreigingen. Denk aan gewone vliegtuigen of gevechtsvliegtuigen, ballistische raketten, kruisraketten. En onze eigen raket die wordt er dan op afgeschoten om uiteindelijk het doel te onderscheppen. En op die manier leveren wij eigenlijk luchtverdediging. Voegt iets toe aan hetgeen wat er al geleverd is aan Oekraïne? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk niet dat het gek is dat Patriot als wapensysteem die kant op gaat. Als we kijken naar de huidige dreiging, vooral kruisraketten, ballistische raketten, dat Patriot een geschikt wapensysteem is om daar iets tegen te doen, ja. Wanneer kunnen Oekraïners dat zelf gebruiken? Wat is daarvoor nodig? Ja, ik zou eigenlijk zoals wij hem opleiden als Nederlands zijnde, is dat jaar. Ja, maar dat duurt te lang natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Dus hoe en wat? Dat weet ik ook niet precies. Ook wij moeten nog wachten naar wat officieel onze opdracht wordt natuurlijk. En wat betekent het voor onszelf? Okay, wat wij op het moment hebben zijn 3 van deze fire units. Die zijn ook echt operationeel. En we hebben nog 1 systeem in reserve. Stel dat een van die systemen deze kant of die kant op zou gaan. Wat we ook nog steeds niet weten. Ik kan op dit moment niet zeggen wat die impact zou zijn voor ons. Puur omdat we het gewoon op dit moment nog niet weten. En zeer waarschijnlijk horen we eind van de week wat Nederland precies zal leveren. In Israël dreigt opnieuw een regeringscrisis. Nu omdat het Hoge Rechtshof de benoeming van een minister heeft geblokkeerd. Correspondent Nasra Habib-Alla, hoe zit dat? Waarom houdt het Hoge Rechtshof zo'n benoeming tegen? Nou, het gaat om Arie Deri, het hoofd van de ultra-orthodoxe Shas-partij. Hij krijgt een ministerpost van Binnenlandse Zaken en Gezondheid. Maar hij is in het verleden meerdere malen veroordeeld. Vorig jaar werd hij voorwaardelijk veroordeeld voor belastingontwijking. En dat was voor premier Netanyahu geen probleem. Die wil graag regeren en Deri is daarin een belangrijke bondgenoot voor hem. Dus onlangs werd er een wetswijziging doorgevoerd die regeringsdeelname door een veroordeelde mogelijk maakt. Dus daardoor kon Deri minister worden. Maar ja, het Hoge Rechtshof zet daar dus nu toch een streep doorheen. Volgens het Hof is de benoeming van Deri als minister in strijd met de basiswet in Israël. En zijn benoeming als minister op zulke belangrijke posten zijn volgens het Hof schadelijk voor de reputatie van Israël en schadelijk voor de reputatie of voor het Israëlische rechtssysteem, eigenlijk zeggen zij. En dus hoort hij volgens het Hof niet op zo'n plek. En wat het Hof ook dwars zit, is dat Deri bij die voorwaardelijke veroordeling vorig jaar heeft gezegd dat hij niet meer de politiek in zou gaan. Maar ja, dat heeft hij dus nu toch gedaan. Ja. En wat betekent dit voor de coalitie? Kan Netanyahu wel blijven regeren met Deri's partij? Nou ja, deze uitspraak kan zeker wel leiden tot een kabinetscrisis voor de coalitie van Netanyahu. Die is in het parlement afhankelijk van de steun van die Shas-partij. En leden van die partij die hebben eerder al gezegd dat ze het niet zouden accepteren als hun leider die ministerpost niet krijgt. En dat ze dan ook de regering van Netanyahu niet meer zullen steunen. Nou, het is afwachten of ze daadwerkelijk ook uit die coalitie stappen. Maar het maakt het in ieder geval voor Netanyahu wel allemaal een stuk minder stabiel. Ja, en Netanyahu wilde hem dus wel graag op die post hebben. Wat betekent dit nou voor de verhouding tussen Netanyahu en het Hoge Rechtshof? Nou, die verhouding die was al niet goed. Slecht, kun je eigenlijk zeggen. Netanyahu en andere leden van deze regering die hebben al vaker aangegeven dat ze vinden dat het Hof te veel macht heeft en dat ze die macht flink willen inperken. Ja, en dit versterkt dat eigenlijk alleen maar. Wat je veel hoort van leden van de coalitie is dat ze deze uitspraak zeggen. Dat deze uitspraak is eigenlijk precies de reden dat ze die hervormingen willen doorvoeren om het Hooggerechtshof minder macht te geven. Ze zeggen eigenlijk dat deze minister Derry, die is door het volk gekozen. En het Hooggerechtshof gaat met deze uitspraak eigenlijk tegen de stem van het volk in. En daarmee dus eigenlijk ook tegen de democratie. Dat is zoals zij dat zeggen. Mm-hmm. En volgens hen is dit daarom een reden dat het Hof eigenlijk minder macht moet krijgen. Ja. Dankjewel voor je analyse, correspondent Nasra Habib-Allah. Helene de Geest bij de ANWB. Het wordt al ietsje rustiger, geloof ik, hè? Nou, het valt tegen, op tenminste op een paar plaatsen. Want er zijn een paar flinke ongelukken gebeurd. En daar heb je nog wel heel erg veel vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer bijvoorbeeld. Want daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 40 minuten door bergingswerkzaamheden. En bij Venlo nu ook een ongeluk op de A67. Daar zijn zelfs drie rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten, maar die zal nog wel een beetje oplopen, denk ik. En er is meer nieuws. Een ijsbeer heeft in Alaska twee mensen om het leven gebracht. Volgens persbureau AP gaat het om een volwassen vrouw en een minderjarige jongen. Volgens de politie kwam de ijsbeer uit het niets de plaats binnen en achtervolgde het dier meerdere inwoners. De vrouw en de jongen wisten niet op tijd te ontkomen. Een omstander schoot het dier uiteindelijk dood. Turn on a boy. Ja, Glory Days, Bruce Springsteen was dat. Gaan we naar Groot-Brittannië, want de Britse regering blokkeert een Schotse wet die het voor transgender mensen makkelijker maakt om ook op papier van geslacht te veranderen. Volgens de Britse regering botst die nieuwe wet te veel met regels die in de rest van het Verenigd Koninkrijk gelden. Maar Schotse transgenders weten intussen niet waar ze aan toe zijn. Hoort de reportage van correspondent Fleur Launsbach. Onbegrijpelijk en schandalig noemt Nicola Sturgeon de beslissing van de Britse regering om een Schotse wet te blokkeren. De Schotse premier heeft het over een wet voor transgenders. Iets waar de politiek momenteel verhit debat over voert. Terwijl dit voor Ellie Gomersel uit Glasgow om iets heel persoonlijks gaat. Haar identiteit. I came out as trans when I was 18. I'm 23 now. The current process is so difficult and impossible to access. You have to submit so many documents to a panel of experts who'll never actually meet you. And they get to decide if you're man or woman. Ellie weet al jaren dat ze trans is, maar vertelt dat het lastig is op papier volledig van geslacht te mogen veranderen. Now I think that the only person who knows who I am is me. You know, I sometimes joke that the hardest thing about being trans is the admin. And I think there's some truth to that because it is such a time-consuming and mentally challenging process as well. De hele papierwinkel is soms nog lastiger dan het feit dat ik trans ben, grapt Ellie. Therefore agreed and the Gender Recognition Reform Scotland Bill is passed. Het Schotse parlement nam vorige maand een wet aan om dit proces makkelijker te maken. In de wet gaat de minimumleeftijd voor genderwijziging van 18 naar 16 jaar en is er voortaan geen medische diagnose meer nodig. Maar de Britse regering besloot de wet te blokkeren. En ook vrouwenrechtenbewegingen hebben luidkeels geprotesteerd met hun bezwaren. So with this new law, anybody could get a gender recognition certificate and legally change their sex. Maren Smith is van For Women Scotland en voert actie tegen de wet. That concerns us very much because we know that these laws are being abused. Wherever in the world these laws exist, they have been abused. Het gemak waarmee het geslacht op papier kan worden aangepast zou kunnen leiden tot misbruik van het systeem. In a lot of ways, electoral fraud, insurance fraud in the US. But of course, the thing that concerns us the most is violence against women. When men abuse the system to get access to women and women's spaces and services are no longer safe. En ze maakt zich zorgen om transgender mensen die toegang krijgen tot ruimte die alleen voor vrouwen zijn gereserveerd, zoals in het ziekenhuis, de gevangenis of in het toilet. Women also have a right to privacy. To dignity, to just wanting to be in a place where you're in a state of undress, like a toilet for instance, and not have male people in. De transgenderwet wordt steeds meer onderdeel van een groter politiek conflict tussen de Schotse premier en de Britse premier. De vrees is dat het Schotse sentiment voor onafhankelijkheid verder zal aanwakkeren. One of the most vulnerable, stigmatized groups in our society. As a political weapon, and I think that will be unconscionable. Maar terwijl de wet felle tegenreacties oproept en een machtsstrijd tussen de Schotse en Britse regering ontketent, voelt Ellie zich vooral een politieke speelbal. I think it's unacceptable for the UK government to be using trans people as a political football. Ultimately, you know, I just want to be able to get on with my life, and this bill is just about making our lives just that little bit easier. Het Schotse parlement deelt de zorgen over mogelijk misbruik niet. De kans dat mensen hun paspoort laten veranderen alleen om vrouwen lastig te kunnen vallen is klein. In de nieuwe wet zou het leven van trans mensen juist makkelijker moeten maken. De 5 voor 6. Dan hebben we weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Netflix laat het geld weer rollen. Vorig jaar ontsloeg het bedrijf honderden mensen omdat het aantal abonnees afnam. Maar nu is er een vacature. De streamingdienst zoekt een stewardess of een steward voor zijn privéjets. In de functieomschrijving staat dat je discreet moet zijn en ontzettend klantvriendelijk. En daar staat een flink salaris tegenover. Maximaal €355.000 per jaar. 4. Sjaaltjes, shirts, spandoeken. Voetbalfans nemen van alles mee naar het stadion om hun team aan te moedigen. Fan Paul vertelde aan het AD dat hij wel iets heel bijzonders draagt. een aantal jaren geleden kwaadaardig melanoom ontdekt in mijn oog. Oog moest eruit. Dan moet je van de nood een deugd maken en dan maar een Feyenoord oog en laten zien dat je voor Feyenoord bent. En volgens Paul brengt dat oog zelfs geluk. Hij kreeg het in 2016. En ineens werd Feyenoord voor het eerst in lange tijd kampioen. 3. Elk jaar krijgen we een lijst van meest voorkomende kindernamen. Nu is er ook zo'n lijst voor... Ja, voor katten. Luna is in ons land kattennaam nummer 1. En op plek 2 staat Simba. Er zijn ook een paar bijzondere namen uitgedeeld. Zo miauwt er minstens 1 Berlusconi. Vernoemd naar de voormalig premier van Italië. En ook Crypto, Biertje en Bapaootje liggen op schoten spinnen. En mijn kat, die heet gewoon Molly. 2. Dolly Parton zingt het hier nog alleen. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you. Mogelijk krijgt ze echt help van een van de Beatles. Dolly Parton is haar nieuwe album Rockstar aan het opnemen. En Paul McCartney werkt daaraan mee. Net als veel andere artiesten als Stevie Nicks, Steven Tyler en Cher. Op het album komen veel covers. Later dit jaar komt het uit. 1. En veel reacties op een nieuw Martin Luther King monument in Boston dat vrijdag werd onthuld. Mensen zien er allerlei verschillende dingen in die ja, niks met Martin Luther King te maken hebben. Amerikaanse comedian Dulce Sloan vertelde bij The Daily Show wat zij ziet. No matter which way you look at it, it's a different erotic act, right? It's like a sexual Rubik's Cube. Absolutely. Like every time you spin it, like you just gotta take the stickers off and move them around. Ja, ze zegt, het maakt niet uit vanaf welke kant je kijkt. Het lijkt altijd op een soort ja, erotische handeling, een soort seksuele Rubik's Kubus. Maar ze heeft een oplossing. Now say what you will about them goofy-ass conservatives, but they know how to make a statue. It's a white dude on a horse. It's always a white dude on a horse. There's no confusion. That's all your fusion. So listen, that's what the liberals need to do. Make a statue of MLK in his suit on a horse. Ja, ik kan zeggen wat je wil, zegt ze over de conservatieven. Maar die weten wel hoe ze een standbeeld moeten maken. Het is altijd een witte man op een paard. En dat zouden ze hier ook moeten doen. MLK in een pak op een paard. Nou ja, het is een idee. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Microdoseren is het nemen van kleine hoeveelheden psychedelica. Mensen zeggen, ik gebruik het voor mijn ADHD, het helpt me heel goed. Maar hoe effectief is die methode eigenlijk? Hoe kan ik onderzoeken of dat een preventief medicijn voor mensen met clusterhoofdpijn zou kunnen zijn? Deze week in Docs, de tripgeneratie. Toen ik het ging proberen, nam ik dus te veel. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert? Weet meer. Ster. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Ik ben Marianne, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. De stoerste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. In Rusland herdenken ze vandaag het ontzet van Leningrad. Het huidige Sint-Petersburg. Dat is 80 jaar geleden. Het zou nog een jaar duren voordat het Rode Leger de nazi's definitief uit de stad verdreef. Nu de Russen opnieuw oorlog voeren, is deze herdenking voor hen extra belangrijk. Ga er zo over praten met onze correspondent Iris de Graaf vanuit Sint-Petersburg. Nu is het NOS Journaal, Ewout de Jong. Connexion gaat ervan uit dat er ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer morgen en overmorgen toch wel bussen zullen rijden. Vanmorgen werd de actie aangekondigd door vakbond FNV. Afgelopen jaar riep de bond ook verschillende keren op om te staken, maar toen ging zo'n 70% van de ritten gewoon door, omdat niet iedere chauffeur lid is van de bond. Daardoor kan het effect van de stakingsoproep per regio verschillen. De NS en ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijdt wel. Alleen in Rotterdam kunnen bussen uitvallen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt voor zorgpersoneel om aangifte te doen van agressie. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat medewerkers in de zorg daar steeds vaker mee te maken krijgen. Dat geldt ook voor deze verpleger, maar hij deed geen aangifte. Het is best wel een gedoe om dat te doen. Het kost je veel tijd, moeite en vaak is het puntje bij paaltje niet anoniem. En dat maakt het vervelend, omdat er vaak ook een bedreiging bij agressie zit. En dan wil je toch niet met naam en toename in een aangifte staan. Vrijwel alle partijen vinden dat de drempel om aangifte te doen nu te hoog is, maar de oplossingen die ze voorstellen lopen uiteen. De PVV vindt dat aangiftes uit de zorg met voorrang moeten worden behandeld. GroenLinks pleit voor anonieme aangifte. En D66 vindt dat de aangifte altijd moet worden gedaan door de werkgever. De overheid moet meer grip krijgen op de registratie van schulden, vindt het kabinet. Nu worden kredieten en betalingsachterstanden allemaal bijgehouden door het bureau kredietregistratie, dat helemaal losstaat van de overheid. Minister Kaag zegt dat ze met een wetsvoorstel komt om dat beter te regelen. Aanleiding is de kritiek op de plannen van het BKR om voortaan hypotheken sowieso te registreren en niet alleen als er sprake is van een betalingsachterstand. Onder meer de VVD heeft daar kritiek op, omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Schiphol kan weer meer reizigers aan. Vanwege personeelstekorten mochten er sinds eind maart niet meer dan 50.000 mensen per dag vertrekken. Maar voor de meivakantie verwacht de luchthaven weer dagelijks 70.000 reizigers aan te kunnen. Microsoft ontslaat 5% van zijn personeelsbestand. Wereldwijd gaat het om 10.000 banen. Het softwarebedrijf zegt dat het nodig is omdat klanten na een piek in de coronacrisis nu juist minder geld uitgeven. De Luxemburgse Marc Angel is gekozen tot vicevoorzitter van het Europarlement. Hij volgt Eva Kaili op, die weg moest vanwege corruptie. De 60-jarige Angel is lid van de sociaal-democratische fractie, waar ook de PvdA in zit. De overheid schat al meer dan 20 jaar de uitgaven voor asielopvang te laag in. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar was een grote uitschieter. De kosten waren op 500 miljoen euro begroot, maar waren uiteindelijk 1,5 miljard euro. Door de te lage prognoses moeten er voortdurend noodoplossingen worden bedacht die veel meer geld kosten dan normale opvang. Staatssecretaris Van den Burg erkent dat de overheid hier onnodig veel geld aan kwijt is. Wat tot nu toe de reflex was in Den Haag was, hey, we zien het aantal asielzoekers dalen. Weet je wat, dan gaan we het geld ergens anders aan besteden en dan bouwen we weer af. Maar ja, dan komt er dus even later komen er weer mensen bij en dan heb je weer nodig. Erg onverstandig geweest de afgelopen jaren. Het aantal griepmeldingen neemt af. Maar de epidemie is nog niet voorbij, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Afgelopen week gingen per 100.000 inwoners 65 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, tegen 103 een week eerder. Het is volgens het Nivel nog te vroeg om te zeggen dat de epidemie op zijn retour is. Het kan zijn dat die weer opleeft. Het weer, aan de kust enkele winterse buien en vanavond ook landinwaarts. Plaatselijk kan het ook sneeuwen. Het waait flink uit het zuidwesten. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen afwisselend zon en winterse buien bij een graad of 5. En het weekend droog met af en toe zon en 's nachts lichte vorst. Hey Wout, dankjewel. Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Ja, op wat minder plaatsen dan net. Want de meeste files worden nu langzaam korter. Er staan er nog wel veel in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, nu voor de aansluiting met de A10 nog 20 minuten tijdverlies door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Veenendaal ging het mis. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Vanaf Maarsbergen kost je dat een half uur. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Waddinxveen en Zoetermeer Centrum ook nog 9 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Het komt door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. En in het zuiden staat de langste file op de A67 Eindhoven-Duitse grens bij Venlo. Daar is nu de vertraging nog 20 minuten door een aanrijding en daar zijn nog 3 rijstroken dicht. Ster. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Kent president Poetin, die plaatst zijn speciale operatie in het verlengde van het beleg van Sint-Petersburg 80 jaar geleden. Hij zei vanmiddag dat hij erop is gericht een einde te maken aan een oorlog. Eentje die volgens hem door Oekraïne is begonnen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In Sint-Petersburg wordt vandaag herdacht dat het beleg van Leningrad, zoals die stad destijds heette, 80 jaar geleden is. Correspondent Iris de Graaf is in Sint-Petersburg. Ja, Iris, het beleg van Leningrad, wat was dat voor periode? Dat was een hele zware periode. En vandaag, 18 januari, is het precies 80 jaar geleden dat het Russische leger optrok tegen de Duitse bezetter om Leningrad dus destijds te bevrijden. Die bevrijding duurde een jaar. Pas in januari volgend jaar is Leningrad dus echt 80 jaar bevrijd. Maar dat proces dat begint vandaag. En ze herdenken hier vandaag de horror tijdens dat beleg, dat in totaal 3 jaar duurde, waarbij niemand erin of eruit kon. Er was geen voedsel, want de stad werd intensief gebombardeerd. En 3 miljoen mensen zaten na het beleg eigenlijk als ratten in de val. Ze konden geen kant op. En op die manier hongerde Hitler de bevolking destijds uit. En mensen aten toen behangplaksel, ze kookten riemen en leren portemonnees. Ze aten honden en katten op en op het grootste dieptepunt werden ook de dode mensen opgegeten. Daarvoor zijn destijds zo'n 800 mensen ook vervolgd. In totaal stierven er 1 miljoen mensen, een derde dus van alle inwoners. En dat leed wordt vandaag herdacht. Maar ook de uiteindelijke overwinning, waarbij het leger, het Russische leger, dus dat Duitse verzet heeft weten te breken. Ja, en dat begon dus vandaag, maar zou dus nog wel een jaar duren. Werd er vandaag ook gespeeched door misschien wel de bekendste Petersburger, in ieder geval op dit moment, Vladimir Poetin. Sommigen verwachten ook een grote aankondiging. Wat heeft hij gezegd? Ja, het was alweer even geleden dat hij in het openbaar sprak. Dus men keek heel erg uit naar die toespraak vandaag. Ter gelegenheid dus van die 80-jarige herdenking van het beleg. En er was heel veel speculatie van tevoren over dat hij misschien wat zou zeggen over een nieuwe golf van mobilisatie. Of juist over het einde van de zogenaamde speciale operatie. Of wellicht een aankondiging van een complete oorlog. Nou, vanochtend zei het Kremlin al dat Poetin daar vandaag niets over zou gaan zeggen. Omdat dat niet de juiste dag is vandaag, hè, die herdenking. En hij heeft dus uiteindelijk ook geen nieuwe koers aangekondigd. Maar hij heeft in zijn toespraak wel een verband gelegd met de situatie in Oekraïne. Want Poetin beweert nog altijd dat hij daar tegen de nazi's vecht. Tegen het fascisme, net zoals de inwoners van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog deden. En ook dat hij daar dus mee door zal gaan. Dus hij gebruikte vandaag die toespraak wel weer even om de huidige strijd maar weer eens te legitimeren voor de eigen bevolking. Er was dus in ieder geval een toespraak vandaag bij de herdenking. Wat wordt er nog meer gedaan? Er wordt herdacht op allerlei manieren. Poetin zelf bezocht vandaag een aantal plekken. Een symbolische begraafplaats bijvoorbeeld. Een museum over het beleg. Hij legde bloemen bij een eeuwige vlam. Maar ook in Sint-Petersburg zelf zagen we dat alles in het teken staat van dat beleg. Mensen legden vandaag massaal bloemen neer bij een plakkaat ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Er zijn openluchtconcerten en er zijn op pleinen tentoonstellingen met nagebouwde woonkamers, met keukens waar zichtbaar is hoe mensen destijds waterige soep kookt, dat soort dingen. Dat project dat blijft ook het hele jaar staan. Dus dit hele jaar blijft de stad in het teken van dat beleg. Ja, dat is echt een manier om die geschiedenis levend te houden hier. Ja. In deze tijd van oorlog is dan ook natuurlijk de vraag, is het een politieke herdenking? Wat is het belang ervan nu? Ja, natuurlijk is zo'n herdenking vandaag de dag toch vooral gericht op het aanwakkeren van dat patriotisme in Rusland. Hè. Dus echt hoe het kwaad, het nazisme werd overwonnen door Rusland. De trots op het moederland, dat past natuurlijk ook weer heel erg bij Poetins woorden. Dat zowel toen als nu Rusland dat kwaad altijd zal overwinnen. En hoewel de meeste mensen die ik hier vandaag sprak dit niet zo zien als een politiek beladen dag, hè, maar echt als een herdenkingsdag voor hun eigen leed, merkte ik wel dat de meeste mensen, net zoals Poetin, op die manier kijken naar de oorlog. Dus dat Rusland vandaag de dag Oekraïne zou bevrijden van het westerse fascisme, zoals ze dat zien. Om een voorbeeldje te geven, als ik bijvoorbeeld vroeg van, oké, jullie hebben destijds de Duitse bezetter verslagen, maar is Rusland nu niet de bezetter in Oekraïne die Oekraïne bombardeert? Dan zeggen ze echt, ben je gek? Rusland werd aangevallen door de Duitsers, maar wij bevrijden nu juist onze broeders in Oekraïne. Dus wat dat betreft werken Poetins woorden en die eenzijdige propaganda en manier van geschiedenis kijken, dat werkt toch wel heel goed. Ja. En wat merk jij als je die mensen spreekt over het belang van dit beleg van Leningrad? Ik bedoel, leeft het nog door eigenlijk in het huidige Sint-Petersburg? Ja, het leeft enorm. Nog altijd. Iedereen hier heeft wel een eigen verhaal. Iemand zei vandaag ook tegen mij, er is geen enkel gezin in Sint-Petersburg wiens familieleden niet een persoonlijk trauma hebben gehad tijdens de blokkade. Kinderen, ook achterkleinkinderen, die dragen dat allemaal nog met zich mee. De mensen die ik sprak vandaag waren emotioneel. Sommigen barsten in tranen uit. Het is echt nog een soort open wond, kan je wel zeggen. Al moet ik wel zeggen dat dat vooral de oudere generatie is. Jongeren zijn er iets minder mee bezig. Maar ook zij kunnen de feiten van het beleg bijvoorbeeld nog altijd opdreunen. Dat leren ze hier al vanaf de kleuterschool. En uiteindelijk leeft het natuurlijk ook heel erg bij Poetin zelf. Want hij is zelf dan na de oorlog geboren. Maar zijn oudere broer is tijdens het beleg gestorven. Poetin was zelf een nakomertje die dus eigenlijk zijn broer moest vervangen. En Poetins ouders wisten heel lang niet waar zijn broer begraven was. Maar Poetin heeft dat uitgezocht. En vandaag bijvoorbeeld bezocht hij onder andere het graf van zijn broer, waar inmiddels ook zijn ouders liggen. Dus zowel bij de president als bij de stad leeft het echt nog heel erg. Ja, dat wordt dus vandaag en de komende tijd herdacht. Dankjewel, correspondent Iris de Graaf. Helene de Geest bij de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, vooral in het zuiden van het land. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die heel veel vertraging veroorzaken. Nu weer eentje op de A50 van Eindhoven naar Os bij Son en Breugel. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Eindhoven 40 minuten. Ander nieuws. In safaripark De Beekse Bergen is een tijd lang een hyena op vrije voeten geweest. Het dier zag zijn kans schoon nadat een zware tak op een hek van zijn verblijf was gevallen. Het zakte toen naar beneden en de hyena sprong eroverheen. Volgens Omroep Brabant wist een verzorger een uurtje later het dier te verdoven met een verdovingspijltje. En de Nederlandse film Kiddo wordt vertoond tijdens de Berlinale. Dat is het jaarlijkse filmfestival in Berlijn. De film is het debuut van de Nederlandse regisseur Zara Dwinger. In een persbericht stelt Dwinger dat dit een droom is die uitkomt. Kiddo gaat over de 11-jarige Lou, die plotseling door haar biologische moeder wordt weggehaald uit haar pleeggezin om mee te gaan op een roadtrip naar Polen. En we gaan luisteren naar muziek. Een plaatje van een bandje dat niet meer bestaat, maar mij wel aan het hart gaat. Want mijn broertje zat er namelijk in, Jan Teerstra, een van de beste bassisten van Nederland. Hier is Sun is Sun, het Can't Stop. Girl, can we make the move? I'm willing and able. Just be the rain. The status quo, when it just keeps on stopping me, stopping me, stopping me, stopping me. We've been running in circles. Time to cut to the chase. Let me be the one that you love. Let me be the one that you love. Let me be the one that you love. 'Cause I can't stop loving you. Time to stop puzzling, puzzling, puzzling, puzzling. We've been running in circles. Let me be the one that you love. Let me be the one that you love. Let me be the one that you love. 'Cause I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. Sun dus met Can't Stop. Het moet voor zorgpersoneel makkelijker worden om aangifte te doen van agressie, vindt de Tweede Kamer. Want daar krijgen ze steeds vaker mee te maken. Volgens artsenfederatie KNMG werd vorig jaar een kwart van de artsen bedreigd of geïntimideerd. En ruim 90% van de verpleegkundigen en verzorgenden die reageerden op een enquête van hun beroepsorganisatie, Nu 91, kreeg op zijn werk te maken met verbale agressie of geweld. Arjan van den Broek is verpleegkundige op de intensive care en de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft tijdens uw werk te maken gehad met agressie. Hè? Wat gebeurde daar? Van alles. Op de spoedeisende hulp vooral agressie van psychiatrisch patiënten, geïntoxiceerde patiënten, dus onder invloed van drugs of alcohol. En bezoekers. En vooral tijdens de COVID-19-periode op de intensive care. Last van intimidatie en agressie van bezoekers van patiënten. Ja, en wat gebeurt er dan? Worden mensen, gaan ze schelden? Delen ze echt klap uit? Wat maakt u mee? Ja, van alles. Schelden sowieso. Klappen, dat zijn de excessen. Dat is vooral spoedeisende hulp waar dat gebeurde en gebeurt. Ja, het begint meestal verbaal natuurlijk, hè, onvrede uiten. En dat kan escaleren. Ja. En is het de hele dag door? Nee, het is ik bedoel eigenlijk niet, meer. Nee, wat ik bedoel is eigenlijk: gebeurt het overdag, 's avonds, 's nachts? Wanneer merkt u het? Ja, dat is inherent aan de zorg. Dat kan elk moment van de dag gebeuren. Agressie van bezoekers is met name tijdens bezoektijden, dus dat is overdag. Maar bezoekers zijn er op een spoedeisende hulp ook 's nachts. De agressie van geïntoxiceerde patiënten is doorgaans vaker in de nacht en in de avond en in de, ja, dan vooral de weekenden. De echte verslaafde geïntoxiceerden, die kunnen 24 uur per dag komen. Ja, nu noemt u al een paar keer bezoekers. Waarom worden die agressief? Ja, ik heb het idee dat die kunnen soms hun frustratie moeilijk uiten en daar moeilijk mee omgaan. Het is in een ziekenhuis en in een andere zorgsetting ook wel veel wachten, hè, vooral voor bezoekers. En ja, dat brengt misschien wat onzekerheid met zich mee. En dan gaan ze zich agressief uiten richting zorgmedewerkers. Onzekerheid omdat ze niet zo goed weten waar ze aan toe zijn? Klopt. En ook bezorgdheid natuurlijk over degene waar ze bij zitten. En frustratie over de snelheid die ze niet hoog genoeg vinden vaak. Ja. Wat doet u op het moment dat zoiets gebeurt? Ja, dan probeer je gewoon te de-escaleren. Je zorgt sowieso altijd eerst voor je eigen veiligheid en je veiligheid van je collega's. Dus dat betekent beveiliging inschakelen. Die zijn in veel ziekenhuizen aanwezig. Bij mij dus ook. En je probeert het niet op echt fysiek geweld uit te laten draaien. Maar ja, soms zie je het ook. Maar je probeert daar een beetje een weg in te vinden. Ja, u viel net eventjes weg, maar u zei je probeert in ieder geval om het niet op fysiek geweld te laten uitdraaien. Ja, klopt. Ja. Ja. Heeft u wel eens aangifte gedaan? Nee, ik zelf niet. Nee. Ik heb wel eens wat geweld meegemaakt en ook wel eens een tikje gevangen. Maar ja, het is nogal wat om aangifte te doen. Het kost je veel tijd, moeite. En heel vaak blijkt het dan toch, als puntje bij paaltje komt, niet anoniem te zijn. En dat weerhoudt veel mensen ervan. En waarom weerhoudt dat veel mensen? Omdat vaak is een uiting van agressie gaat gepaard met bedreigingen. Hè? Dus je krijgt niet alleen een klap, maar je wordt ook nog bedreigd, zeg maar. En ook je familie wordt bedreigd. Dat is doorgaans wel de gang van zaken. En ja, dan wil je niet met name en toename in die aangifte staan. Nee. Praat de Tweede Kamer hier ook over vandaag. Die wil het makkelijker maken dus om aangifte te doen. En bijvoorbeeld GroenLinks zegt, het zou altijd anoniem moeten kunnen. Zou dat voor u een manier zijn waarop u zegt, dan denk ik er misschien wel over na? Ja, en ik denk het zeker wel. En ik denk ook dat het voor heel veel collega's de drempel veel lager zou maken om aangifte te doen. Ja. Ja. En stel dat het inderdaad makkelijker wordt, in wat voor situatie zou u dan een aangifte overwegen? Nou, zodra er gewoon sprake is van bedreiging. En zeker wanneer er sprake is van letsel. Ja. Ja. Is het toegenomen, denkt u, de agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel? Ik heb het idee van wel. Ik zit vanaf 2005 in het ziekenhuis. En ik heb wel het idee dat het is toegenomen. En mensen zijn assertiever geworden. En daarmee in mijn ogen ook agressiever richting zorgmedewerkers. Ja, en hoe is dat voor u? Ja, dat is niet leuk. En dat maakt het ook minder leuk. Ik bedoel, wij zijn opgeleid om voor mensen te zorgen. In mijn geval heel vaak heel zieke mensen. En dan zit je er niet op te wachten dat je ook je aandacht moet, nee, moet schenken niet aan mensen die dit gedrag vertonen. Nee. Ja. Nee, echt heel naar dat u daar wel uw aandacht aan moet geven en mee te maken krijgt. Ja. Hartelijk dank dat u hier even over wilde vertellen. Verpleegkundige Arjan van den Broek. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan nog even naar tennis, want het Nederlandse onderrondje op de Australian Open is gewonnen door Tellen Griekspoor. In de tweede ronde versloeg hij Botik van de Zandschulp in 3 sets. En dus is Griekspoor tevreden. Ja, een hele goede performance van mijn kant. Heel erg blij mee. En ja, daar heb je wat aan. Mooie overwinning. En voor het eerst naar de derde ronde. Gaan we even op die wedstrijd terugblikken met tenniscommentator Marcella Mesker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een Nederlandse strijd dus op een Grand Slam toernooi. Was het ook een hoogstaande wedstrijd? Nou, het was niet spannend vooral. 3 keer 6-4 is toch vrij afgetekend. En ja, dat zegt eigenlijk heel erg veel over de goede vorm waarin Tellen Griekspoor verkeert. Hij staat lager op de ranglijst, heeft tot nu toe wat minder gepresteerd dan Botik van de Zandschulp, maar is wel de man in vorm. Won zijn eerste ATP-toernooi onlangs in India, in Pune. En ja, Botik van de Zandschulp had het niet helemaal, speelde niet zijn beste tennis en ja, werd eigenlijk eenvoudig in 3 sets weggezet. Ja, en voor het eerst dus gaat dan Griekspoor naar de derde ronde. Wat maakt nou vandaag het verschil? Nou ja, vooral dat hij over het algemeen heel solide speelde. Eigenlijk alles liep goed. Er zaten geen zwakke punten in. Zijn service, hoog servicepercentage, veel aces. Hij sloeg veel winners ten opzichte van fouten. En bij Botik van de Zandschulp was het net andersom. Die maakte meer fouten dan winners. Probeerde wel van alles te variëren, naar het net te gaan. Maar Griekspoor die had de ene keer weer een prachtige backhand passing langs de lijn. De andere keer een sublieme lob over Botik van de Zandschulp heen. En die had dus overal een antwoord op en heeft verdiend gewonnen. Niks tegen te doen dus. Dan gaat Griekspoor dus naar de derde ronde. Dan speelt hij tegen geen kleine tegenstander. Stefanos Tsitsipas als derde geplaatst. Hoe schat je de kansen voor Griekspoor? Nou ja, het wordt vooral denk ik heel erg leuk. Dat wordt natuurlijk een grote baan. Misschien wel de Rod Laver Arena of de Margaret Court Arena. Ja, Tsitsipas is een van de topfavorieten samen met Djokovic. Hij is als derde geplaatst, de Griek. Hele grote fanscharen hier in Melbourne. Heel veel Grieken, dus er zal veel kabaal zijn. Ontzettend veel toeschouwers, veel emotie. Want Tsitsipas speelt met veel emotie. Speelt leuk, aanvallend, aantrekkelijk tennis. Maar dat doet Griekspoor ook. En hij is natuurlijk de underdog, Griekspoor. Maar ik denk dat hij best een kans maakt, want hij geeft gewoon weinig weg. Hij is fit, hij heeft geen energie verspeeld, heeft niets te verliezen. En ik denk dat hij gaat genieten van dat moment. En hij heeft dit jaar nog geen wedstrijd verloren. Dus ja, alles bij elkaar, 6 wedstrijden op rij in 2023 gewonnen. Dus wat wil je nog meer? Betere voorbereiding kun je niet hebben. Ja, dat is waar. Wanneer is de wedstrijd? Vrijdag. We weten nog niet hoe laat. Dankjewel, wij gaan in ieder geval kijken. Marcella Mesker. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, Dioke, in Den Haag werd vanmiddag druk gedebatteerd over een wet die het mogelijk maakt om zwaardere medicijnen zoals pijnstillers en maagzuurremmers te verkopen bij supermarkten en tankstations. Zometeen gaan we erover debatteren, want is het gevaarlijk als medicijnen gemakkelijker voor het grijpen liggen? Dat is straks na de hoofdpunten van het nieuws. Christian Bonenbakker zit daarvoor klaar. Ik wens u een hele fijne avond. NPO Radio 1. Minister Kaag wil meer greep krijgen op de registratie van schulden en betalingsachterstanden. Nu worden die bijgehouden door het bureau Kredietregistratie, een private stichting die steeds meer wil registreren. Kaag zegt dat ze met een wetsvoorstel komt om dat beter te regelen. Connection gaat ervan uit dat er, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer, morgen en overmorgen toch wel bussen zullen rijden. Chauffeurs die geen lid zijn van de vakbond reden bij vorige stakingen ook gewoon. President Zelensky heeft het World Economic Forum in Davos toegesproken. Hij benadrukte daar dat Oekraïne nog steeds meer luchtverdediging nodig heeft. Aan het begin van zijn speech vroeg hij 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de helikoptercrash vandaag. De Twentse politie heeft 3 mannen aangehouden die in november bij een huis in Hengelo vuurwerk naar binnen zouden hebben gegooid. De bewoonster, een vrouw van 30, raakte daarbij zwaar gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer. Vanavond winterse buien met landinwaarts ook sneeuw of natte sneeuw. Aan de kust kan het stormachtig zijn met zware windstoten. Morgen afwisselend zon en winterse buien bij 1 graad of 5. En voor de files gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. De meeste files worden nu korter. Er staat bij elkaar nog iets meer dan 100 kilometer. Veel vertraging is er nog op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein, namelijk 25 minuten. Ze zijn er aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog ruim 1/2 uur oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Maar de meeste vertragingen is er in het zuiden. Op de A50 van Eindhoven naar Os tussen knooppunt Eckersweijer en Sonnenbreugel nog 40 minuten op onthoud. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Weet u nog, toen 4 jaar geleden Forum voor Democratie de grootste partij van het land werd tijdens de provinciale verkiezingen? Na veel onrust bij Forum vonden veel mensen onderdak bij Ja 21. Over 2 maanden doet deze partij in alle provincies mee. En u raadt het al. Wij hebben ambitie. Wij willen de grootste worden. Vanavond trapt Ja 21 de campagne af in Rotterdam. En over een kwartier spreek ik met de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Annabel Naringa. Wat gaat er veranderen als Ja 21 het goed doet bij de Provinciale Statenverkiezingen? Maar eerst, veel medicijnen mogen nu alleen verkocht worden op plekken waar een drogist fysiek aanwezig is. Een nieuwe wet wil het gemakkelijker maken meer en zwaardere medicijnen te verkopen bij supermarkten en tankstations. Handig, zou je denken, maar niet iedereen is er even blij mee. Ik vind helemaal niks. Nee. Waarom niet? Omdat er apothekers zijn en die hebben kennis van zaken. En dat is